Bismillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Naam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na sala na salam zimwendee mbora viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi miongoni mwa watakao wafuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu yangu Muislam, katika kukumbushana tu miongoni mwa sunna za Idi na adabu za Idi, kuna kwa Idi al-Fitri ambayo tunaita kwa Idi ndogo. Mambo kama tisa tu ambayo tukumbushana, mambo ya adabu na sunna ambazo yafaa Muislamu kuyatekeleza mambo hayo kuna kwa siku ya Idi, ili aweze kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, at-takbiru yawmul Eid, mtu kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Idi, kuanzia usiku wa Idi ambao ni usiku wa leo mpaka pale wakati wa sala. Wantihaa bi salati al-Eid, na inakwisha wakati wa sala ya Eid. Kwa hiyo ni wakati wa kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo ni la kukukumbusha ewe ndugu yangu Muislamu, kuna kwa mambo ya sunna ya siku ya Eid, al-ikhtisalu li salati al-Eid, mtu kuoga kwa ajili ya kwenda kusali sala ya Eid, na kuvaa vazi lako lililokuwa lizuri, kuweka manukato, kuweka mafuta uzuri, umotee vizuri, utoke uende katika uwanja hali ya kuwa umependeza, mashallah. Chukua vazi lako lile lizuri ambalo unajua hili ni vazi naweza nikalivaa kwenda hata kwenye sherehe fulani, livae upendeze hiyo siku, ni siku ya kufurahi, ni siku ya kupendeza. Jambo la tatu, al-aklu qabla al-khuruji min manzil, mtu kutumia chakula, kutumia chochote kabla ya kutoka nyumbani. Mtu unapotaka kutoka kwenda kusali unatumia chochote, ukitumia tende itakuwa ni sunna na itakuwa ni vizuri zaidi. Iwapo utakosa tende, basi tumia kitu chochote kabla hujatoka nyumbani kwenda kusali sala ya Idi. Jambo la nne, al-jahru fi takbiri, al-jahru fi takbiri wa fi dhahabi ila salati al-Eid, kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya kusikika, sio unamkabiri kimoyo moyo ili hali kana kwamba vile unauoga unaona aibu. Ya Allah, usioni aibu yoyote, mkabiri Allah, mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, piga takbira kwa sauti, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itoe kwa sauti isikike. Jambo la tano, adhahabu min tariq ila almusalla, kwenda msikitini, kwenda kusali sehemu ya kusalia salatu al-Eid, njia ambayo utakayopita utakaporudi badili njia nyingine. Na hapa pana hikma, pana hikma. Mnapopita katika njia fulani na kwenda kusali, wale ambao sio Waislamu wanawaona, mtakaporudi mnapita njia nyingine, wale ambao waliwaoneni wakati mnavyokwenda, mliporudi hawakuwaona, wanaona watu nyingine, wanaelewa kumbe Waislamu tumejaa. Waislamu tupo wengi, Waislamu tupo wengi kabisa. Hiyo ni katika sunna. Naam, watu kwenda kusali katika misala, katika sehemu ambapo viwanja vya kusalia sala ya Eid, hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pakiwa sababu ambayo itakayotokea, mathalan mvua, basi hakuna ubaya kusalia misikitini iwapo patakuwa sababu aidha dharura. Lakini sunna ni kusalia katika viwanja. Na hapa moja ambalo limezoeleka katika mji wetu wa Burundi, watu kusalia markazi. Markazi ni msikiti, imamu yuko ndani ya msikiti. Watu wasileti hoja kwa kuwa msikiti unajaa ndani, watu wanatoka mpaka nje, wanaleta hoja kwamba wanasalia nje. La, imamu yuko ndani ya msikiti. Kwa hiyo pale wanaposalia ni msikitini, ile si katika sunna. Sunna ni kusalia katika viwanja vilivyoandaliwa kwa ajili ya salatu al-Eid. Jambo la lingine la kukumbusha miongoni mwa sunna za al-Eid, wanawake wa mama watoke kwenda kusali sala ya Eid, wapeleke na watoto zao, wapeleke na watoto zao kwenda kusali sala ya Eid. Na wamama hao wenye kwenda kusali sala ya Eid, sawa wawe ni wenye hedhi aidha wasiwe kwenye hedhi, watoke waende. Wale ambao hawana hedhi washuhudie pale musalla, washuhudie pale sala ya Eid, wasali na kumkabiri Allah, na wale wenye heri kadhalika washuhudie kule kwa ajili ya kuweza kupata mauidha, wapate fawaida, lakini wasisali tu. Na kadhalika wale wajane ambao wamefiwa na waume zao, na wale wajane na wenyewe kadhalika watoke waende kushuhudia salati ya Eid. Na wale mabinti ambao bado hawajabalighe, aidha wanakurubia kubalighe, wao pia kadhalika waende kusali sala ya Eid. Jambo lingine la kukumbusha katika sunna, baada ya salati ya Eid, watu kutulia na kusikiliza hutuba. Sunna hii imekufa leo. Tukimaliza sala, assalamu alaikum, kila mtu anachukua msala wake na viatu vyake na nyanyuka na anakwenda. Tuikae chini tupate fawaida, tuzisafishe nafsi zetu, nafsi zinahitaji chakula. Jambo lingine la kukumbusha, at-tahni'atu bil-Eid, kupeana pongezi kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Unamuona ndugu yako anamwambia takabbala minna wa minka, mpe mwenzako pongezi ya sikukuu. Ni siku ya furaha, ni siku ya kuweka furaha kwa mwenzako naye aweke furaha kwako. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tujihimize kwa siku ya kesho tunapoenda kusali sala ya Eid, watu tuyatekeleze ili tupate ujira mkubwa. Tulipozungumzia mtu aoge na kuvaa vazi lake nzuri na kuweka manukato, hatujakusema kwamba mwanamke pia aweke manukato ya kutokelezea rehe yake kisha aende kusali. La, hapo ni kwa wanaume. Inafahamika kwamba mwanamke hakuna kuweka manukato yale ambayo anakuja kutoa rehe kwa nje, hapo anakuwa amekhalifu sunna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie saumu yetu ya Ramadhani iwe yenye kukubaliwa, na atufikishe Ramadhani ni nyingine kwa usalama. Na kadhalika Allah ajalie Ramadhani hii tuliyemaliza iwe ni sababu ya watu kuwa wacha Mungu hadi tutakapofariki. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.